spokój dla prawdziwych składów w Subicach, gdzie wódkę naliczasz na ulicach. Zazwyczaj wódkę jak wódkę to ukedyfa nabądź. Rapera, który w spożywczaku zdycha za ladą. Weź czerwoną kartkę, kolej spieprzaj na plac przyjaźni. Tutejszy Central Park, wlaliśmy wódę w kole. Przychodziła obok panna, pytałem o fajkę, nawet nie spojrzała, była zbyt fajna. Daj spokój chłopaku, lepiej zna podaj w koli wódkę. Była złota jesień, ja zmarznięty w kurtce. Pokrótce na ustawce czekałem ja i mój popęd. Czekałem na laskę, która tu jest filantropem. Znałem ją z podstawówki, pamiętam ten incydent. Brałem od niej numer zmieszany własnym wstydem. Napisała mi wtedy, sorry, mam paskudny katar. Olała strzyla w starych, brudnych najaczach. Chodziło się wtedy w superstarach, a na tamte lato nagrywał hotel Nirvana. Manam, ja Nirvana osiągałem w klubie koło AWF-u. Miałem 16 lat, piwo i przyczynę bezdechu. Była starsza, miała dredy, patrzyłem na nią jak imbecyl. Dredy, to mogło wtedy imponować, teraz śmieszy. Miała znajomych punków, podbiłem w białych sneakersach. Jedyna rozmowa to było mały spieprzaj. Jeszcze większa chujnia to internet, łapiesz? Rok temu postowałem do jednej na czasie. Była elokwentna, kręciła reklamy wedla. Wysłała mi foto, jej motto Tile of Emrad. Wyszukała sponsora pokroju Pierre Cardin. Nie dawała mi spokoju, pisała ciebie chcę. Aż do dnia, kiedy miałem wpaść do niej. Nie chciała, wolała być www.fantomem. If you having girl problems, I feel bad for you, son. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Sumie, czasem jest ciemniej, czasem nie w sumie. Pierwsze, nie wczuwaj się, jak cię źle potraktuję. Są suki próżne, one są zbyt fajne. Są sztuki luźne, one są luźne, naprawdę. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. It's like X to next, kid. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. From X to the next. Znałem ją na jakiejś imprezie techno. Zasłaniała swoją pierś stylem Janet Jackson. Chciałem jej postawić piwo za 7 zł, po czym powiedziała nie. Bo ona woli alkopopy. Myślałem, że istnienie takich dziwek to ploty, że to tylko stereotyp, typ chciwej foki. Myślałem, że wystarczy jak rozkminie motyw, ale na nią był już motyw, hajs lub psychotropy. Pamiętam dobrą znajomą, którą alkohol zniewolił. Za wódkę i kole każdy kolo ją pierdolił. Mówiłem, zwolni mała, alkohol to słaby relaks. Ten sztuczny sponsor jest sławny teraz. Była blada, spała, nie chciała słuchać. Rękoma szukała, gdzie jest mój kutas. Słuchaj poważnie, ziomalu, wkurwiłem się wtedy. Odszedłem od baru, wieszolałem te trendy. Zostawiła mi ją pana, mojego kiedyś kumpla. Ta szmulka wyglądała, demet ultra. Jarałem się jak pan panią u przybory w kafe Sultan. Mówiła o cipce, sutkach, była jak Kama Sutra. Pani życia TZW, wychowywana bez stresu. Nagle mówi, mam kaprys, weź się trochę przesuń. Obok usiadła jej znajoma i poleciały w ślinę. Myślę, że mogłem ją mieć, mogłem tak jak w kinie. Miałem kiedyś akcję w pewnym music shopie. Miałem trochę hajsu, chciałem ulżyć sobie. Potem patrzę obok, obcina mnie znajoma szmula. Obcina w taki sposób, a zamarłem akurat. Rokiem wysyła postulat, instrukcje do moich jąder. Odstawiłem na bok płyty, wziąłem szybki oddech. Ona jeszcze szybciej zaczęła do wyjścia desant. Jej boy wjechał Fordem, showman w śliskich dresach. If you having girl, girl problems, I feel bad for you, son. Sztumie, czasem jest ciemniej, czasem nie w sumie. Pierwsze, nie wczuwaj się, jak cię źle potraktuję. Są suki próżne, one są zbyt fajne. Są sztuki luźne, one są luźne, naprawdę. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. It's like X to next, kid. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. Dedykacją dla ziomków, którzy mają problemy. Dla tych ziomków, którzy przeżywają geheny. Mają ten problem, którego nie ma Sean Carter. I zżywają się z nim jak James Brown z funkiem. Łapią zawieszki w domu, jakieś wczuty w romantyzm. Bo pan na to powód, by być z dupy rozdartym. Przebitym na wylot jak wokalista Fish. Weź najlepiej do niej jakiś list napisz. Zapominać latami to mogą fani, wiesz kogo. Zamiast się żalić, ty ze sobą weź kogoś. Bo rozstania i tak dalej to najwyżej powód, żeby nie chlać bez powodu. Znowu czuło ziomuś, wyśluź głowę, odmów głowę i podbij do niej. Ona ma tylko dupę i cycki, dupa i cycki nie gryzą. Podbij.